Mang Juan, huwag mang problema, pagka nandito na ang sagot sa suliranin ay ito, dahil mo. Isa, dalawa, tatlo, dahil mo! Tumatagal ang visa, maamo sa kulisa, kahit daling gamitin, peste lilipunin. Kaya kung pareho, huwag kang malulungkot, sa visang nanulot, peste walang lusot. Dymo pesticide sa bisang nanunuot peste walang lusot.